Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 29 Ocak Perşembe, yıl 2015, ay 1, gün 29, Kasım 83. 1436, Hicri Rebiülahir 8, 1430, Rumi Ocak 16. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Buckle Up adlı parçayla yaptık. Paul Hodgson ve Rosina Buck tarafından bestelenmiş bir rap'le karışık hip hop şarkısıydı. Bu Buckle Up, Female Genital Mutilation denen kadın sünneti olayını konu edinen ve onunla mücadeleyi amaçlayan bir şarkıydı. Siyah beyaz birçok kadın kız erkek söyledikleri bir şarkıydı. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'dan dinleyelim şimdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tehlikeli bir silah. 30'dan fazla ülkede gelenekler klitorisin kesilmesini emrediyor. Bu kesik kocanın karısı ya da karıları üzerindeki mülkiyet hakkını teyit ediyor. Kadın sünnetçileri kadının zevk almasına yönelik olarak işlenen bu suça arınma adını veriyorlar ve klitorisi şöyle açıklıyorlar. Klitoris zehirli bir iğnedir. Akrebin kuyruğudur. Bir termit yuvasıdır. Erkeği öldürür ya da hasta eder. Kadınları tahrik eder. Sütlerini zehirler. Ve onları doyumsuz ve deli dolu yapar. Bu sakat bırakmayı haklı çıkarmak için bu konuda hiçbir zaman konuşmamış olan Hazreti Muhammed'den, Muhammed Peygamber'den ve bu konuya hiç değinmeyen Kur'an-ı Kerim'den alıntılar uydururlar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, böyle bir de bilgi var. 30 ülkede 125 milyon kadının bugün yaşayan bu şekilde kadın sünnetine maruz bırakılmış olduğu Afrika'da, Orta Doğu'da özellikle bu FGM denen Female Genital Mutilation diye adlandırılan kesme olayına. Vahşet devam ediyor yani. Bir de anmalardan şeyi söyleyeyim. 1916'da 1. Dünya Savaşı'nda Paris ilk defa bombalanmış havadan. O da uçak yok, kullanılmıyor. Zeppelinlerle yapılmış. 1967'de bugünse nihai mantra rock dansının, hippie döneminin en yüksek noktası deniyor. San Francisco'da Janis Joplin, Grateful Dead ve Allen Ginsberg'ün de yer aldığı şair bir toplantı yapılıyor. Te yandan 1845'te ta The Raven, Kuzgun adlı şiirinde New York Evening Mirror gazetesinde ilk defa yayınlandığını ve Edgar Allan Poe'nun imzasıyla yer aldığını görüyoruz. Burada da bir küçük alıntı okuyalım. Ülkü Tamer'in çevirisiyle. Kalkıp haykırdım. Getirsin ayrılışı bu sözlerin. Rüzgarlara dön yeniden. Ölüm kıyısına uzan. Hatıra bırakma sakın. Bir tüyün bile kalmasın. Dağıtma yalnızlığımı. Bırak beni, git kapımdan. yüreğimden çek gaganı. Çıkar artık, git kapımdan. Dedi kuzgun, hiçbir zaman. Şiir de böyle. Muhteşem bir şiirdir. Evet, şimdi günün haberlerine şöyle kısaca göz atalım. Bir önemli son dakika gelişmesi var. Savaş durumları var. Daha doğrusu ilginç olan bir şey var. Seçime bağlı mı değil mi olduğu tartışılan ama ölümlerle sonuçlanan bir olay var. Konu İsrail. Konu İsrail, Lübnan. Hizbullah, Lübnan'dan fırlatılan bir roketle sınıra yakın bir İsrail askeri konvoyu vurulmuş. Hizbullah'ın vurduğu belirtiliyor haberde. Tank savar silahıyla gerçekleştirildiği söyleniyor. Pusuya düşürmüşler İsrail konvoyunu, askeri konvoyunu. İsrail ordusu iki askerinin öldüğünü duyurmuş. Bir de fotoğraf yayınlamışlar sırtlarında arkadaşlarının, yoldaşlarının cesedini taşırken koşarak. İsrail'in hemen arkasından da bir karşı saldırı gelmiş. Bir asker ölmüş ama Birleşmiş Milletler barış gücüne. İspanyol bir asker. İspanya, evet. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah saldırısıyla ilgili düzenlenen acil güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada Hizbullah'ı kastederek saldırı düzenleyenleri gerginlikten sorumlu tutmuş. Saldırı düzenleyenler tam bedelini ödeyeceklerdir demiş. Ortada artık tehditler dolaşıyor. Yaklaşık 10 gün önce İsrail'in yaptığı bir hava saldırısı vardı Lübnan toprakları üzerine. İran'da bir general hedef alınmıştı. Öldürülmüştü. Öldürülmüştü ve yanındaki insanlarla beraber öldürülmüştü. Ardından Nasrallah da çıkıp, Hizbullah'ın lideri Nasrallah da çıkıp İsrailleri sığınaklarınıza şimdiden girmeye başlayın diye tehditler etmeye başlamıştı. Onların devamı geliyor şu anda karşı taraftan. Şimdi aslında bu çok nasıl yorumlayacağını insanın karar veremeyeceği kadar banalliklerle de dolu ama ölüm var maalesef. Ama bir de alışkın olmanız lazım galiba her seçimden önce. İsrail'deki aynen her öyle. Seçimden i̇şte önce. Bunu 24 Ocak tarihinde 24 Ocak 2015'te Uri Avner'i Guş Shalom kuruluşun başında eski bir İsrail'in kuruluş yıllarında savaşçı olarak da yer almış. Knesset'te de İsrail meclisinde de Temsilciler Meclisi'nde de yer almış önemli bir yazar. Ve o yazmıştı 24 Ocak'ta yani sadistle mazoşist arasındaki eski şakayı hatırlatıyor. Döv beni, vur bana diye bağırıyor mazoşist. Öbürü de sadist de zalimce gülümseyerek hayır yapmayacağım diyor filan. Bu hikayeye benziyor diyordu bizim kuzey sınırındaki durum. Aşağı yukarı böyle bir şeydi. İki İsrail dronuyla, insansız hava aracıyla ya da füze diyelim. Küçük bir Hizbullah konvoyu Suriye ile Golan tepeleri üzerindeki sınırda vurmuştu İsrail bunu. Ve 12 kişi ölmüştü aslında. Evet, generalle beraber bir şey. 11 kişi hayatını kaybetmişti. General, bir İranlı general, bir de genç Hizbullah subayı. Aslında o da Mugniye, İmad Mugniye'nin oğlu idi. Çok yüksek bir Hizbullah yöneticisi subayının. O da İsrail tarafından birkaç yıl önce Şam'da bir kar ne biçim konuşmaya başladım. Araba patlamasında olmuştu. Şimdi bu İranlı generalin ölümünün aslında belki de istenen bir şey olmadığını söylüyor. Fakat İsrail yani öyle anlaşılıyor ki diye yazmıştı Uri Avner'i. İsrail istihbaratı onun ve diğer İran muhafızlarından, devrim muhafızlarından 5 subayın konvoyun içinde olduğunu bilmedikleri anlaşılıyor. Zaten bunu bir dolaylı yoldan açık şey yapmıştı yani itiraf etmişti diyor İsrail bir ordusundan. Fakat tabii özür filan dilememişlerdi. Zaten resmi olarak kabul etmeyince özür dilemezsiniz demişti. Fakat İsrailler zaten İsrail'in en önemli muhalif kimlikli yazarlarından birisi yazıyor bunu, Uri Avner'i, ve diyor ki İsrail'le zaten özür dilemezler hiçbir zaman. Zaten en sağdaki partilerden birinde, şimdi iki hafta sonra gerçekleşecek olan seçimlere katılanlardan birinin de sloganı, seçim sloganı özür asla imiş mesela. Fakat yani bu cihad, asıl öldürülmek istenen 25 yaşındaki Cihad Mugni'ymiş. Hiçbir önemi yoktu fakat ismi, yani babasının ismi önemliydi diyor. Ondan sonra neden soruları başladı diyor. Şimdi çok enteresan bir tarihi gezi yapmış. Bütün seçimlerden önce bu olur diyor İsrail'deki. Çünkü formül gayet basit. Karşılıklı ateşkes hali bozulduğu zaman, kağıt üzerinde olmayan ateşkes halinden bahsediyoruz. Bu bozulduktan sonra etrafta füzeler uçuşmaya başlıyor. Yeni yerleşim bölgelerinin üzerinde füzeler patlıyor. İsrail televizyonlarında bunların görüntüleri yayınlanıyor. İnsanlar da sandığa giderken kendilerini koruyabileceklerini düşünen insanlara oy vermeye çalışıyorlar ve böyle de oluyor. Yani şeyi soruyor tabii, evet, yani İsrail dronları, insansız hava araçları neden küçük bir Esad'ın müttefiki olan küçük bir konvoyu vurdular? Hizbullah ve İran mıydı belli değil. Çok İsrail'e karşı böyle saldırgan niyetleri olduğu konusunda herhangi bir belirti de yoktu diyor. Muhtemelen Suriyeli isyancıların peşindeydiler. Orada. Onlar dertleri oydu diyor. O sınır bölgesinde. Fakat İsrail hükümeti zaten ne ordu, İsrail ordusu, silahlı kuvvetleri, ne de hükümeti açıklama yaptı. Peki o zaman neden yaptık ne demediler diyor. Hatta gayri resmi olarak da en ufak bir imada da bulunmamışlar. Çünkü İsrail seçimleri vardı diyor. Ve şimdi tam ortasındayız seçim kampanyasının. Seçim kampanyasıyla peki saldırı arasında bir bağlantı var mıydı? Hem de nasıl demiş ve bunu her zaman yaptılar diyor. Birinci, daha biz savaştayken David Ben Gurion şeyin kurucusu, İsrail ülkesinin kurucusu, savaş lideri büyük bir seçim kazanmıştı diyor. Şimdi 1981'de Menachem Begin Irak nükleer reaktörünün vurulması emrini vermişti. Begin de bu sırada en büyük seçim nutuklarından birini atmıştı, Hamasi. Ve Yahudiler, beni yıllardır tanıyorsunuz, ben hiç tehlikeli bir şeye gönderir miyim askerlerimi demişti. Demiş o sırada. Öldürülebilir. Hatta bu insan denen hayvanlara, oradaki Araplara esir de olur. Bu oyları kazanmak için yapar mıyım ben böyle bir şey demişti. Kalabalıkta ona hayır demişlerdi. Evet diyor. Deseler daha ilginç olmaz mıydı? O yüzden sana oy veriyoruz zaten. Herkes açık açık ve net bir şekilde konuşsaydı keşke. Öbür tarafta bu konuda rolünü oynamakta fena değildir aslında diyor şeyde. Hizbullah mı? Yani kimle savaşıyorsa işte o sırada. Mısırlılar ve Suriyeliler de Yom Kippur'da 1973'te İsrail seçim kampanyası sırasında saldırdılar. Yitzhak Rabin de 1995'te öldürüldükten sonra onun halefi Shimon Peres de bir seçim kampanyası sırasında, kısa sırasında bir savaş başlatıp kaybetmeyi de başardı diyor. Lübnan'ı işgal etti, istila etti ve savaş sırasında bir Birleşmiş Milletler mülteciler kampı da yanlışlıkla bombalandı. Bu da Peres rejiminin sonu oldu diyor. Benjamin Netanyahu kazandı. Bu geçen haftaki diyor yazıda, aslında artık 3 hafta oldu tabii. öldürme durumu duyulduğu zaman ülkede de orduda da hemen savaşa hazırlanın dediler. Bu arada darbeci Sisi iktidara geldiği zaman kendisini tebrik edenlerin arasında, ilk tebrik edenlerin arasında Netanyahu olduğu söyleniyordu. Aynen, ben onu unutmuştum, evet. Ve bazı, yani halbuki işte burada o fıkra devreye girdi diye yazmıştı. Vurmuyor, neden vurmuyor peki cevaben Nasrallah ve Hizbullah? Başka bir yerde, başka bir zamanda alırız tabii diye. Bulgaristan'da mesela İsrailli turistleri öldürmüşlerdi ya, İmad Mugniye'nin öldürülmesi üzerine. Gidip Bulgaristan'daki İsrailli turistleri öldürmüşlerdi mesela. Ya da Arjantin'de bile iki İsrailli Yahudi merkezinin yıkılmasını araştıran savcı öldürüldü ya, böyle evet. De bir tuhaflıklar devam ediyor. Buenos Aires'te 20 yıl önce de Hizbullah ve İran'ın yaptığı başka bir İsrail eyleminin üzerine Lübnan'daki yaptığı şeyler vardı. Böyle gidiyor. Neden almış? Şimdi bunu anlamak için diyor neden cevap vurmadığını, iki şey. Biri sağ kanat Likud'un, biri de sol kanat İşçi Partisi'nin seçim kampanyalarına bakmak lazım. Bir tanesi savaş ve barışı tamamen güvenliğe dayandırıyor. Öteki de artık bu güvenlik meselelerinden bıkmış olan İsrail halkının şeyle ev fiyatları, genel ekonomik sorunları düzeltmesine yönelik sloganlarla gidiyor. Tabii kimin gündemi galip gelirse o seçimi kazanacak diyor, seçim savaşını. Dolayısıyla da güvenlik meselesi şeydi. Bir general Yoav Galant bir açıklama yapmış birdenbire. Bu da kim biliyor musun? Güney ordusunun komutanı, bu dökme kurşun operasyonunun başındaki adammış. Fakat beklenmedik bir şekilde Galant şeyi açıklamış. Biz ya hükümeti kuzey sınırında resmen savaşı tahrik etmekle suçlamış. İnanamadım diyor. Fakat sonradan anlaşıldı diyor. Galant kendisi de seçimlere giriyormuş. İşte. Ve şey, iki numaraymış. Moshe Kahlo'nun yeni Merkez Partisi'nde iki numaralı adaymış. O partinin gündeminde ne varmış? Savaş. Hayır. Ne? Tam tersine. Barış mı? Fiyatlar. Ekonomik meseleler. Dökme kurşun harekatını gerçekleştiren generali ondan sonra gel savaş hakkında konuşma, hayatın nasıl pahalı olduğunu insanlara gösterme demişler. Evet. Huylu huyundan vazgeçer mi, yapmayın Allah aşkına. Aynen öyle. İsrailler de inanır mı buna? İnandılar diyor. İnanmışlar mı? Galant'ın demeci büyük bir şey yarattı. Yani kızdılar, kızmışlar. Onun üzerine geri çekiyorum ben, bilmiyorum. Belki de yanlış söyledim filan demiş. Belki de yanlış söyledim demiş. Galant, ne söylediğimin hiç farkında değilim. Galant ama kapıları açmıştı diyor. Şimdi konuşuyorlar diyor. Bir daha hiçbir zaman seçim aynı şekilde olmayabilir demiş. Abi benim anlamadığım şey şu. Birleşmiş Milletler askeri neden öldürdü İsrail? Bunun konu hakkında bulabildiğiniz bir şey var mı? Yok. Türkiye'ye çevrilenlere bakabildim ben sadece. Anlamadığın bir tek şey mi var bütün bu olayda? Çok fazla şey var. Lübnan yeni vali atamış. IŞİD yeni vali atamış Lübnan'a. Şimdi Hizbullah'la savaşmaya hazırlanıyor orada aynı şekilde. İsrail aynı şekilde Hizbullah'la savaşmaya hazırlanıyor. Hizbullah Suriye'de IŞİD'e karşı ve muhaliflere karşı savaşmaya hazırlanıyor. Bir diğer taraftan da İsrail'e karşı tehditler savurmaya devam ediyor. Ortalık çok karışık. Herkes birbirleriyle savaşacak noktada ama benim anlamadığım şey şu. Geçen sene Eylül ayında gerçekleştirilen operasyon sırasında da kaçan göçmenlerin, evleri bombalanmış ve kaçıp Birleşmiş Milletler okullarına sığınmış olan göçmenlerin sığındıkları okulların İsrail uçakları tarafından bombalandığını gördük. Tek bir okul da değildi. Dördün üzerinde okul bombalandı. İçerisi full sivil dolu ve herhangi bir ateş bile açılmayan okullar olduğu söyleniyordu içeriden. Böyle bir politika gerçekleştirildi. Üçüncü okulun sonunda artık Birleşmiş Milletler İsrail saldırılarını kınadı. Üçüncü okul bombalandığı zaman bile hala Hizbullah taraf bu olaylardan sorumlu görüyordu. Ve sonunda Ban Ki-moon da isyan etti. Ve o zamanlar şeyi tartışıyorduk biz. Birleşmiş Milletler'in yapısı nasıl bir yapı? Kendisine bu kadar saldırı düzenlenmesine rağmen saldırıyı düzenleyeni değil, saldırıya düzenlendiği savaşı ortaya çıkardan kurumu ya da kuruluşu, kendi düşündüğü kurumu ya da kuruluşu hedef gösteriyor ya da uyarıyor diye konuşuyorduk kendi aramızda. Halen devam ediyor bu. Yani Lübnan'da gerçekleşen bir saldırı var. Neresi burası? İsrail kontrolü altındaki Sheba çiftlikleri. İsrail devriye aracına kurulan bir pusu bu. Askeri bir terminolojiyle gerçekleştirilen bir olay bu aslında haberler içerisinde de baktığınız zaman. Ama şimdi neden Ürdün'de? Ürdün olduğu söyleniyor. Ürdün'de bulunan bir Birleşmiş Milletler görevlisi, İspanya askeri hayatını kaybetmiş. Ben bunu anlayamıyorum. Bir bilgi de yok ortada. Sadece İspanya'da hayatını kaybeden asker için tahkikat talep ettiği gibi bir haber var ortada. Çok berbat. 36 yaşında Javier Soria Toledo isimli bir asker evet. Öldü. İşte maalesef böyle. Sheba çiftlikleri bölgesinden İsrail'e ait devriye aracının hedef alınmasına misilleme olarak mavi hat dışında kalan işgal edilmiş bölgeden İsrail'e ait devriye aracının hedef alınmasına misilleme olarak Lübnan'a İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınıyoruz demiş Lübnan. İspanya askeri için taziyede bulunulmuş ve taziyede bulunmuş. Evet. Aynı zamanda Liberman'ı da ölümden Hizbullah'ı mesul tutmuş. İspanyol askerinin evet. Ölümünden. Tabii her şeyden Hizbullah sorumlu. Çünkü Liberman da seçime giriyor. Ha Liberman da giriyor mu? Dışişleri Bakanı ve giriyor. Onun gündeminde de savaş var. Ya Birleşmiş Milletler'in kurumu artık biraz daha sorgulanabilir hale gelecek diyeceğim de zaten yıllardır sorgulanıyor. Geçen sene içerisine baktığımız zaman Birleşmiş Milletler kamplarına giriliyor. Sivillerin bulunduğu mülteci kamplarına giriliyor. Okulları bombalanıyor, askerler öldürülüyor. Ve buna karşı bir cevap bile veremiyor çoğu zaman Birleşmiş evet. Milletler. Bu konuda özel gizli kapalı toplantı yapmışlar ama bak o önemli. İki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu durumda benim seninle girdiğimiz iddiayı kazanacağım kesinleşmiştir. Benjamin Netanyahu kazanacak seçimi. Vallahi bilmiyorum. Ben hala şeyim var. Obama'dan sonra Obama'nın yaptığı hatardan sonra ben şimdi biraz daha elimizde bir olacağım. Obama var ama bir de ölümcül çok roket cool saldırıları var. Hı? Adam şimdi çok cool o, evet, değil mi? On, ikinci nokta da o. Obama meselesine girelim. Obama da daha doğrusu Netanyahu Obama ile görüşmek istemiş. Obama da demiş ki seçimler giriyor bu doğru olmaz. Görüşemem sizinle demiş. Kanun var çünkü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kanun var. Mış yani daha doğrusu bir kanun mu artık yönetmelik mi bilmiyorum ama seçimlere yakın dönemde yabancı adaylarla görüşmek iyi olmuyor. Amerika'nın ağırlığını koymak oluyor demişlerdi. Fakat Boehner, meclisin cumhuriyetçi, sağcı ve çok İsrail dostu, Cumhuriyetçi Parti'nin sağlam adamı Boehner çağırdı. Protokol dışı, Beyaz Eve haber vermeden Obama'ya, Amerikan Cumhurbaşkanı'na çağırdı, gelecek, konuşacak bizim senatoda diye. Onun üzerine itiraz etti zaten şeyde. Amerika Beyaz Ev'den gelen bir açıklama vardı. Ama görüşmeyeceğim demiş işte. Reddediyorum demiş. Onunla görüşmeyi reddediyorum demiş. Yani bizim Türkiye'deki gazetelerde öyle bir veriliyor ki sanki şey böyle. Reddediyorum onunla konuşmayı. Gelmesin konuşmam. Çünkü bizim genel siyasetimize göre görür. Dünyada herhangi bir liderle seçimlerinden iki hafta önce görüşmek doğru değil demiş. Görüşmeyiz biz demiş. Evet. Neyse. Beyaz Ev sözcüsü Josh Earnest de ilginç ve normal diplomatik protokolün ihlali diye açıklamıştı. İsrail'in geleceğini teminat altına almak için davet edildiğim her yere gideceğim demişti. Büyük bir samimiyet gösterisiyle insanın gözlerinden yaş getiren Benjamin Netanyahu aynı derecede samimi bir gösteriyle de Beyaz Ev'den olmaz görüşemeyiz dediler. En çok yakın arkadaşı John Kerry de aynı şeyi söylemiş. Netanyahu ile görüşmeyeceğiz demiş. Türkiye'deki gazetelerin ağzına biliyorum. Farklı bir şekilde şey yapılmış olabilir bu tavır tabii ama en cool tavır gene hep eşi hanımefendinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği eylem de değil ki, kendi haliydi daha doğrusu. Davranış. Davranışı, evet. Suudi Arabistan'ın yeni kralı Salman'la görüşmek ve taziyelerini iletmek için başkent Riyad'a bir hafta gecikmeli gidiyor Obama. Eşiyle beraber gitmiş. Michelle Obama'nın başını örtmemesi ülkede büyük tepki uyandırmış. Nasıl gelir de bizim ülkemizde kafasını kapatamaz, başını örtemez diye epey bir tartışma kopmuş. Devlet televizyonu da buzlamış. Obama eşi hanımefendinin kafasını buzlamış galiba. Saçlardan mı buzlamış yoksa suratının tamamını mı buzlamış, gördünüz mü? Kelleyi atmıştır ha, buzlayıp. Yani bilmem, bu buzlama işine çok aklım ermiyor. İyi de bir televizyon seyircisi değilim maalesef. O zaman sizin bildiğiniz yerden sorayım ben soruyu. Suudi Arabistan'da Twitter'ın, kadınların Twitter'da kullanmaması çağrılarıyla başlatan bir kampanya vardı. Gördünüz onu tabii ki. Aktif bir Twitter kullanıcısı olarak. Fakat bu kampanyanın da geri teptiğinden bahsediliyor. Hafta sonu ortaya çıkan kadınları Twitter'da istemiyoruz etiketiyle 400 binden fazla mesaj paylaşılmış Suudi genç alfa erkekleri arasında. Etiketi kimin oluşturduğu bilinmiyor. Öte yandan etiketin amacına ulaştığını söylemenin biraz güç olduğu söyleniyor. Çünkü sol haberden alıyorum ben bunu. Çünkü etiket altında paylaşılan mesajların önemli bölümünü cinsiyetçilik eleştirileri kaplıyormuş. Bir Suudi Twitter kullanıcısı sormuş. Demişken, ha, peki. Neden, ne yaptık ki diye sormuş. Diğeri de erkek sevici kulüplerinize gidin ve bizi yalnız bırakın demiş erkeklere, Suudi erkeklerine. Öyle bir kulüpler var mı bilmiyorum Suudi Arabistan'da. Ben de bilmiyorum. Suudi Arabistan demişken ama bir şey daha var. Gecikmiş bu taziye ziyareti sırasında CNN'e verdiği bir şeyde Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin demeçte Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerini, ittifak ilişkilerini savunmuş ve insan hakları şeyi çok kötü demişler ama sicili. Bazen denge yapmak gerekir demiş. Gene cool bir şekilde konuşmuş. Bazen denge sağlamak gerekir demiş. İnsan hakları meselesini terörizmle mücadele konusunda ve bölgesel istikrarı koruma konusunda bazı kaygıları arka plana atabiliriz demiş. İnsan hakları gibi önemsiz bazı şeyleri. Onu evet, ben ekledim önemsiz lafını. Kral Abdullah'ın ölümü üzerine şey de geldi. Şimdi evet, bu ziyaret de geldi. Obama ile bitirelim. Bu ama benim umudum var. Çok özür dilerim. Benim umudum var Suudi Arabistan'la alakalı. Gençleşiyor krallıkta. Kaç yaşındaydı? 79. 79 yaşında yeni kral. Onun da velihatının 69 yaşında olduğunu söyleniyor. Yaklaşık bir kaç sene sonra böyle Siriza'ya geliriz. Siriza'nın yaşına geliriz. 69, 59, 49, 39 desek 30 sene mi? 30 sene. 30 sene sonra Suudi Arabistan Yunanistan'daki başkanın yaşına erişebilecek. Bakalım. Ben sana ayrı bir matematik dersi vereyim gene. Biyoloji ve matematik öyle olmuyor. Olmuyor mu? Evet, sonra bir taraftan şey diyor. Taraftan devam ediyor çünkü kral belki de 89 yaşında tahta geçecek yenisi, ne biliyorsun. Peki şey var. Obama'dan Çipras'a da bir telefon gelmiş. Gayet cool. Alexis Tsipras'ı telefonla aramış. Yunanistan'ın yeni başbakanı. Seçim zaferini kutlamış. Önümüzdeki günlerde de dinlen yoksa benim gibi saçlarına ak düşer demiş. Hemen bu, hayır Selahattin çalma. O parçayı çalmanın zamanı değil şimdi. Ak düşmüş saçlarına Yaslan ve Halil İbrahim adlı şarkıdan bahsetmiyorsunuzdur bunu. Evet. Ta kendisi ve desteğini bildirmiş. Durgunluk Avrupa'nın önemli bir şey söylemiş aslında. Evet. Avrupa'nın durgunluk sürecinden çıkarak büyüme politikalarına dönülmesi olduğunu, Amerika'nın yaklaşımını söylemiş. Bu sebeple destekliyorum girişimleri demiş. Ama dinlen demiş. Yapamayacağım demiş galiba Çipras'ta. Kusura bakma, çok işimiz var demiş. Böyle hoş bir şey olmuş ve ilk İş olarak da özelleştirmeleri durdurmuş ama bunu birazdan konuşuruz. Açık Gazete. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and roll. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock. Rock and Roll Radio. The Ramones grubundan dinledik ya da Do You Remember Rock and Roll Radio? Çok iyi tanınmış bir punk rock grubu. Belki de en tanınmış olanları The Ramones. Onların kurucularından, o grubun kurucularından Tommy Ramone. Onun doğum günü 1952'de bugün doğmuştu. Asıl adı Thomas, Thomas Erdelgi, daha doğrusu Erdély Tamás, Tamás. Macar kökenli birisi, Budapeşte de doğmuş, prodüktör, müzisyen ve bu efsanevi grubunda sağ kalan, orijinal gruptan sağ kalan tek üyesi. Onun doğum gününü kutladık, günaydın dedik. Evet. Ya bu kadar kötü haberden bahsettikten sonra biraz da iyi haberlere de yer vermek gerekebilir. Zaman zaman eleştiriler de geliyor. Sizin yüzünüzden panik atak haline gelebiliyor insanlar diye. Biz de iyi haberler verelim ama kaç sene önceden veriyoruz bu iyi haberi? 55 bin yıl. 55 bin, pardon, milyon değilmiş. 55 bin yıl öncesinden iyi bir haber var. Gene aynı topraklardan bahsediyoruz. İsrail. Şu anda İsrail olarak adlandırılan topraklar. O zaman İsrail olarak adlandırılmıyor tabii. İsrail'de geçtiğimiz yıllarda bir kanalizasyon kazısı sırasında rastlanan bir takım iskeletler var. Bu iskeletlerin üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda insanlık tarihinin yeniden yazılması gibi bir durum söz konusu olmuş. 55 bin yıllık kafatası parçası insan ırkının atalarının Afrika'dan başlayarak tüm dünyaya yayılan yolculuğuna ışık tutacak gibi görünüyormuş. Tel Aviv Üniversitesi'nde görevli olan araştırmaları yöneten İsrail Heroşkvits'e göre kafatası insan evriminin gizemini çözme yanında önemli bir bulguymuş. En önemli kısmı da şu. 30 bin yıl boyunca kapalı kaldıktan sonra Manot mağarasında da keşfedilmiş. Bir kanalizasyon çalışması sırasında keşfediliyor burası. Bir zamanlar şu andaki Homo sapienslerle Neandertaller birbirlerini öldürmeyip aşk yaşıyorlarmış. İsrail toprakları üzerinde. Evet, kuzen. Kuzen. İnsanların, insanın kuzen, yakın akrabası, kuzen, hatta başka yerlerde de birlikte yaşadıkları, sonradan insanlar tarafından yok edildikleri biliniyor yalnız Neandertallerin. Evet. Ama bir zamanlar kardeşçe yaşayabiliyorlarmış. Evet. Hem de İsrail'de. Avrupa'da da öyle. Avrupa'da da mı öyle? Evet, öyle. Fakat sonra onları hem cinsel bakımdan halledip kuzenlerini, hem de ortadan da kaldırıp paralayıp attığı da biliniyor insanların. İşte böyle bir şey de var yani. Yani insanoğlu çiğ süt emmiş. Bunun bir diğer örneğini de Yunanistan'da görebilmek lazım. Yaklaşık sen git 10 sene Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rol model olarak izle, takip et onları. Kendilerini örnek olarak al. Ardından iktidara gelir gelmez yaptığın ilk işte özelleştirmeleri durdurmak olsun. Siriza Partisi lideri Çipras'tan bahsediyoruz. İlk iş öldürülen 200 komünist partizanın anısına Naziler tarafından öldürülmüş şeyi ziyaret etti. İkinci iş olarak bunu yaptı. Nankörlük değil mi? İnsanoğlu çiğ süt emiş. İşte Neandertallere yapılanların aynısını şu anda da görebilmek mümkün. O kadar takip edin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Sonra özelleştirmeleri durdurun. İlk icraat olarak. Yunan haber ajansı ANMPA'ya göre Çevre ve Enerji Bakanı Panos Panayotis Lafazanis. Evet, bunu heceleyerek hazırlanmam lazım benim açık gazeteye. Daha çok konuşacağız gibi duruyor bu isimlerden. Kamu enerji şirketi PPC ve dağıtım şirketi IDMA'ya özelleştirmelerin durdurulacağını söylemiş. Ve başlayalım. Evet, peki itiraz etmişler Avrupalı ortaklarıyla sorun yaratıp yaratmayacağı yönünde soru sormuş. Kim sormuş? İyi bir soru sormuş aslında. Ajans France Presse galiba. Daha doğrusu bir yerden sormuş işte. Bu olmaz ama Avrupalı ortaklarla sorun yaratmaz mı bu sorusuna da? Gayet cool bir cevap vermiş. Bizim birinci, bir tek sorumlu olduğumuz merci var. O da bizi seçen Yunan halkı. Ona karşı sorumluyuz ve onun için demiş, durdurmuş. Yeni AFP'ye konuşmuş Yunanistan'ın yeni denizcilik bakanı Theodoros Tristas. Bu kolaydı. Selanik... Dritsas. yakalıyordum az da. Selanik Limanı'nın özelleştirmesini de durduracağını açıklamış. Siz neden bahsediyorsunuz? Evet, Pire Limanı özelleştirilmesi durduruldu ayrıca. Çok önemli aslında. Kamu enerji şirketi PPC ya da PPC ve dağıtım şirketi, enerji dağıtım şirketi Admiye. Bu ikisi bir kere durdurulmuş. Lafazanit'in açıklaması Çevre ve Enerji Bakanı'ndan. Dün kendisinden bahsediyorduk zaten. Yeşiller ortaklığından geliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi de hükümetin Pire Limanı'nın özelleştirilmesini durduracağı, aynı zamanda da Selanik Limanı'nın özelleştirilmesinde durdurulduğunu açıklamışlar. Bir düzeltme yapayım. 10 sene demiştim. 13 sene olacaktı. Dün akşam gazetesinin manşetine göre Syriza'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni takip ederek kendini hazırlaması tam 13 sene sürmüştü. Baktığınız zaman şimdi özelleştirmelerin geliri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sitesinde ki yer alan bilgiye göre özelleştirme gelirleri AK Parti iktidarında ciddi artış göstermiştir deniliyor. 1986 ve 2002 döneminde toplam 8 milyar dolar özelleştirme geliri elde edilirken 2003 ve 2013 döneminde bu tutar 50.5 milyar dolara erişmiştir denilmiş. Evet, yani 10 yılda büyük bir hamle yapılıp 8 milyar dolardan 51 yaklaşık 50.5 milyar dolara ulaştırmışlar. Cumhuriyet tarihi boyunca elde edilen özelleştirme gelirlerinin de %86'dan fazlası Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde elde edilmiş. Bununla övünüyorlar. Haksız rekabet. Neden peki? Çünkü bir, haksız rekabeti önlüyor. Evet. İki, kamu gelirlerini kısıtlıyor. Hmm. Ve üç, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek Bravo. İçin strateji ve eylem planı hazırladık, uygulamaya geçtik diyor. Bir diğer iyi haberi vermeme izin verin lütfen. Söyleyeyim. Bugünlerde oldukça iyi haberlere ihtiyacımız var. Hepimiz sevineceğiz buna. Freedom House'un yeni raporu çıktı. Dünyada Özgürlük 2015, Freedom in the World 2015 raporu yayınlandı. Raporda Türkiye yeniden kısmen özgür ülkeler arasına girdi. Daha önce özgür olmayan ülkeler arasındaydı. Evet, seviye atlayarak kısmen özgür ülkeler arasında artık Türkiye'de görülmekte. Peki bunun nesine sevineceğiz? Artmış işte, daha özgür o hale gelmişiz. Ama özgür olmamışız. Bu arada yani 195 ülke ele alınıyor raporda. 89'u yani yarısından biraz azı, %46'sı özgür sayılıyor. Ve %50'nin biraz üstünde, %55'i kısmen özgür, %28 o. 55 ülkeden yüzde dedim, yanlış söyledim. 55 ülkede var. %28'i kısmen özgür. Haritaya bakıyorsunuz, Avrupa, Kanada, Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda yeşil rengi görüyorsunuz. Diğer renklere baktığınız zaman Türkiye ile beraber sarı renge sahip olan kim var burada? Papua Yeni Gine var. Madagaskar var. Somali var galiba. Yanlış görmüyorsam burada. Bu ülkeler var. Bir de bunların kötü olan ülkeleri var. Özgür olmayan ülkeler yani. Onlarda da Suudi Arabistan, Mısır, başka Rusya, İran, Suriye gibi ülkeleri görebilmek mümkün. Ama biz gene Papua Yeni Gine ve aynı şekilde Madagaskar gibi ülkelerle beraber kısmen özgür ülkeler arasındaymışız artık. Yani sevinmemiz gereken durum bu. Bu ama çok tatsız bazı şeyler çıkıyor. Biri bir kere taraf yazarı Mehmet Baransu'nun gözaltına alındığı haberi yeniden Twitter hesabından bildirmiş. Twitter yasak değil henüz ama sallantıda. Daha önce defalarca gözaltına alınmıştı. İki tweet atmış kendi hesabından. Gözaltına almasalardı üzülürdüm. Polis arkadaşlar yine geldi. Tekrar gözaltındayım. Bakalım bu kez gerekçe ne demiş? Önce hastane, sonra emniyet, ardından adliye demiş. Daha sonra adliyede ifade vermiş. Ve hakkında açılan iki soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilmiş. Can Haber Ajansı'ndan. Yani kısmen özgür ülkede bunlar oluyor. Bu arada başka bir şeyden de bahsedeyim. Halkların Demokratik Partisi HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü Bağımsız İletişim Ağı tarafından hazırlanan medya gözlem raporunda yer alan bu gazetecilerin sorunlarına ilişkin bir soru önergesi vermiş. Son 5 yılda Adalet Bakanlığı'na soruyor tabii. Kaç medya mensubu gözaltına alındı? Kaçı görev başında güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldı demiş. Ve şöyle diyor. Bir medya gözlem yani bağımsız iletişim ağının raporunda yer alan. Evet, onu da koymuş kenara, yardımcı olur belki size bu, evet, diye tutmuyorsanız rakamları diye. Gayet yerinde, evet, bir şey yapmış yani. 22 gazeteci, 10 dağıtımcı hapiste, 33 medya temsilcisi, 2 site internet üzerinden, 1 Twitter hesabı saldırıya uğramış. 43 gazeteci gözaltına alınmış raporda. Son 5 yılda. Evet. Ekim Kasım Aralık 2014'ten bahsediyoruz. Hani doğru. Ayda. Evet evet, bu son zamanlar, pardon. Evet, yani öyle değil. O zaman bayağı iyi bir karne çıkardı belki. Değil mi? Avrupa ülkesi gibi de olamayız ama gene biraz daha yukarı doğru çıkarız. Yani evet. Madagaskar'ın bir üskü, Papua Yeni Gine'den 2-6 gibi bir şey olabilir. Evet. Ve ayrıca gazete dağıtımcısı Kadri Badu'nun Adana'da faili meçhul olarak öldürülmesi, 13 sansür olayının meydana gelmesi, 6 gazeteci, 2 site, 2 Facebook sayfası, 1 kitap, 1 film, 1 piyano eserinin... Piyano eseri mi? Piyano eseri sansüre mi uğradığından bahsediyor. Evet. Vay canına. Nasıl ne yapmış oluyor? Olabilir ki yani? Ne yapabilir ki piyano? Şu olmuş olabilir. Bir kısım tuşları siyahtır ya onların. Hı hı. Do diyez mi? Nedir? Bemol mü? O tuşların adını bilmiyorum. O siyah tuşlara basılan yerleri iptal etmiş olabilirler mesela. Bir şey olabilir mi böyle 21 elle çalınıp böyle insanüstü yaratıklara böyle mesaj gönderildiği söylenen böyle her şey gibi mümkün. Şeyler falan filan olabilir mi? Suudi Arabistan'da orası ama değil mi? Büyücülüğün yasak olduğu ülke. Orada, evet, mesela öldürülüyor insanlar. Evet. Büyücülük yaptığı gerekçesiyle. Kafaları kesilir. 6 gazeteci, 2 site, 2 Facebook sayfası, 1 kitap, 1 film, 1 piyano eseri dedik. Yüksekova'da 3 askerin öldürülmesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yolsuzluk soruşturma komisyonunun işlemlerine, Bingöl'de 2 polisin öldürülmesine yönelik yayın yasakları çıkarıldı şeklinde yer alan sonuca ilişkin soru önergesi vermiş. Ha, Fazıl Say'mış ya, tamam. Ben de neler düşünüyorum. Fazıl Say'a sansürden bahsediliyor. Siyah tuşlar değilmiş yani. Yok yok. Fazıl Say'ın Yunus'un sırtındaki çocuk Hermin Yas'a sansür getirilmiş. Yunus'un sırtındaki çocuk Hermin Yas eserine. Peki yani kısaca birkaç dakikamız kalmışken şeyleri de söyleyelim. Perinçek'in davası meselesi var. Doğu Perinçek İsviçre'de verdiği konferanslarda Ermeni soykırımına ilişkin emperyalist bir yalandır demesi üzerine ırkçılık gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusunun temiz duruşması başladı. Maalesef yalnız davada karar 6 ay sonraya kalmış. Burada pek çok ülke müdahil. Perinçek'e Cumhuriyet Halk Partisi'nden Deniz Baykal ve Haluk Koç'la Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Egemen Bağış destek vermiş. Vay, herkes toplanmış. Evet, toplanmış. Kızlar toplandık diye bir şarkı vardı ya. Çalmıyoruz şarkı. Vakit yok. Egemen Bağış'la Baykal mı oradaymış? Evet. Vay canına. Bir de şey var. Haluk Koç. Haluk Koç. Aynı zamanda Doğu Perinçek de var. Evet. Okuyor, inanır, okuyor. Peki Doğu Perinçek'in yurt dışına çıkma yasağı da bu vesileyle hükümetin destekleriyle kaldırıldı. 117 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Ergenekon davasından, onu da hatırlatayım. Böyle bir milli dava haline geldi. George Clooney'in eşi olarak da bilinen avukat Amal Alamuddin Clooney de davaya müdahil olan Ermenistan'ın hukuk ekibinde yer alıyor. Renkli görüntüler var. Evet, duruşmada Cumhuriyet Halk Partililerle Egemen Bağış'ın da yan yana çok keyifli bir buluşma fotoğraflarına da rastlıyoruz. Burada şey de ilginç, yani soykırım davasında karar 6 ay sonraya bırakılmış, onu söyledik. Fakat hatırlıyor musun, daha doğrusu nereden hatırlayacaksın, Hrant Dink öldürüldükten sonra ilk kendi gazetesi Agos'a şey yapılmıştı. Kısa bir yazı yazın demişti. Yani onu tanıyanlara falan. Ben de naçizane onun en önemli özelliklerinden biri olduğunu düşündüğüm bir şeyi not etmiştim. Grant Dink'in kafasındaki şeylerden bir tanesi tıpkı böyle Doğu Perinçek'in yaptığı gibi gidip burada yasak olan soykırım olmadı diyenleri mahkum eden hükümlerin önüne Fransa'da ya da İsviçre'de gidip mahkum olmak, sonra dönüp Türkiye'de de soykırım oldu deyip gene mahkum olmakta amacı. Bunu da dünyada bir tek kendisi yapabilirdi benim tanıdıklarım arasında. Ve böylece birbirinin tamamen zıddı olan iki gerçeği ifade ettiği için ikisinden birden mahkum olan tek insan olarak tarihe geçebilirdi. İşte belki de bu iki gerçeği telaffuz ettiği için zaten hayatını kaybetti. Evet, aynen öyle. Hrant Dink'te. Şu andaki gazetelere baktığımız zaman herkesin tek bir doğrusu var. Ve bu doğruları başka türlü ifade edebilecekleri bir dilleri yok. Maalesef öyle. Evet, durum bu. Yani Doğu Perinçek'in bir ilke uğruna değil de daha çok milli bir amaçla, dava için yaptığını ve ben Deniz Baykal'ın da, Haluk Koç'un da, Egemen Bağış'ın da onun için ona destek verdiklerini, bir ilkeyi savunmaktan çok. Yoksa ifade özgürlüğüyle alakalı takip edilecek dava arıyorsanız başka yani dava sayılıyor var. Burada. Hangi seviyede oldunuz? Biraz önce onun kısmen sözünü ettik. Böyle bir durum var ve Freedom House'un raporunda da Türkiye'nin demokratik reformlardan bir hayli uzaklaşmakta olduğunu da belirten raporunu da söyleyelim. Kısmen özgür ülkeler kategorisinde yer aldı ama o kadar sevinilecek bir durum olmayabilir. Aralık'ta Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeni dahil 20 medya çalışanı gözaltına alındı. Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak medya patronlarından muhalif gazetecilerin kovulmasını istedi. Türk siyasetine dört bakanın karıştığı yolsuzluk soruşturmasının gölgesi düştü diye Namık Kemal Parlan bir derlemesi var bu konuda. Freedom House'un eleştirileri babında. Yargıya yürütme organı tarafından büyük müdahalede bulunuldu ve hükümet hizmet hareketini hedef aldı, mensupları fişlendi diyor. Böyle AKP büyük şirket ve kurumların yönetim kurulu üyeliklerini de maaş kapısına çevirmiş. VIP Arpalık diye de bir manşeti var Zaman Gazetesi'nin ama konumuz bu değil. Son bir şey hatırlatıp oraya çıkalım. Evet. Yani bahsettik bu kadar medyanın özgürlüğünden. Gayet özgür olan medyalar da var şimdi. Mesela bugün biraz önce siz şeyi hatırlatmışsınız. Sabah Gazetesi'ni. Bir ilan var Sabah Gazetesi'nde. Dosta ne? Düşmana ilan var. Bakayım. Manşetinde. Yürütme yetkisi başkana geçecek. Bu mu? Hı hı. Özel haber. İşte AK Parti'nin başkanlık modeli diyor. Tek meclisli başkanlık sistemi AKP'nin 7 Haziran 2015 seçimleri için hazırladığı beyannamenin en önemli sürprizini oluşturacak. Ama oldu mu şimdi sürprizi bozarak böyle sabaha da aşk olsun yani. Güzelim bir sürprizi tadını damağımızda bıraktı. O kadar olacak Sabah Gazetesi bu. Yutkundum ve susuyorum. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Degrowth Vocabulary for a New Era adlı bir kitap. Bunun üzerinde konuşalım diyoruz. Yani büyümeme diye çevireceğiz herhalde, değil mi? Yeni bir dönemin. Vallahi biz genellikle konuşurken büyümeme diye çeviriyoruz ama şimdi tabii büyümeme yani iktisadi durgunluk anlamında da bir büyümeme ifade ediyor evet. Olabilir. O yüzden biz bu fikirle haşır neşir olan Türkiye'li arkadaşlarla konuştuğumuz zaman genellikle planlı ekonomik küçülme ya da planlı ekonomik büyümeme gibi kelimeler kullanıyoruz ama o da çok uzun. O yüzden. Evet, hayır, bir de tabii büyümeme deyince insanları da ürkütüyor. Öyle de bir sakıncası da olabilir. Yani o kadar yaygın ki bu büyümeye ve kalkınmaya endekslenmiş anlayış. Bunu defalarca konuştuk ama terminolojide aynen. Böyle bir aslında problem var herhalde. Biz iki hafta önceki programda kitabın editörlerinden birisiyle zaten röportaj yayınlamıştık, hatırlar dinleyenler de. O zaman da mesela bu konu röportajı da biraz geçti. Sonuçta evet, kelime ürkütücü, kelime korkutucu olabiliyor ama birazcık belki de tam oradan biraz hani bir soru işareti ve bir şey yaratarak, yani bir ajitasyon yaratarak. Biraz da korkmakta yarar var yani. Yani ne demek büyümeme? Yani biraz provokatif olarak olmak ve aslında o röportajda da konuşulan şeylerden bir tanesi mutlak anlamda bir iktisadi küçülme, yani gayri safi milli hasılanın küçülmesi illa olsun odur büyümeme değil aslında. Büyümeyi sorumsallaştırmak, büyümeyi politize etmek. Büyüme fikrini işte bu hep konuştuğumuz sorgusuz, sualsiz, istiyoruz denilen ya da istenen şey gibi önümüze konulan büyüme, kalkınmayı istiyor muyuz? Ve bu eğer belli şeyleri, başka şeyleri yerine getirmek için bir araç olarak kullanılacaksa ekonomik büyümede, yoksullukla mesela mücadele etmek ya da belli refah seviyesinin yükseltilmesi gibi, yani bunları önümüze amaç olarak alalım. Evet, şunu da kırmak lazım. Mesela işsizliğin çözümü büyüme. Evet. Halbuki çok basit, biliyoruz çok ki şey Türkiye'nin o. Son işte 10-15 yılına baktığımız zaman Türkiye büyüyor ama işsizliği %10'lar civarında seyredip duruyor. Ki bu bir sürü başka ülkede de gördüğümüz bir olgu. Dolayısıyla öncelikle büyümeyi niye istiyoruz? Nelere cevap verecek? Hangi sıkıntıları çözecek? Bir oradan başlayıp hakikaten bunun antidotu büyümek midir? Yoksa başka tür politikalarla istenilen hedeflere ulaşılabilir mi? Örneğin işsizliğin acaba başka bir çözümü yok mudur? Yoksa işsizlik problemi daha yapısal bir problem midir? Büyümeyle de belki de çözülemeyecek bir problem midir? Bütün bunları da belki masaya yatırmakta yarar var. Evet. Evet. Ben önce bir isterseniz iki hafta önceki röportajda da yani biraz konuşulan bazı şeyleri şimdi aslında Siriza zaferiyle falan da tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Özellikle belki bizim aklımızda kalan ya da benim tekrar etmek istediğim şeyler. Birincisi az önce de söylediğim, yani büyümeme fikrini bir mutlak anlamda bir ekonomik küçülmedense ya da aynı şeyi daha az yapmaktansa ekonomik ilişkileri ve yani sosyoekonomik ilişkileri diyelim daha farklı tanımlamak. Yani zaten bir sistem eleştirisinde fikir içinde barındırıyor. Zaten kapitalizm içinde bir büyümeme, bu anlamda bir büyümeme mümkün müdür? Kapitalizm zaten büyümekten ve sermaye birikiminden geçen bir sistemken bu vizyon hayata zaten sistem içinde geçirilebilir mi tartışmaları var literatürde. Birincisi bu. Yani bu kapitalist ekonomik ilişkileri azaltmak, yani aynı ilişkiler içinde belli bir ekonomik küçülme değil, zaten farklı bir şekilde yapmak, daha bir topluluk ekonomisi, daha ekonomiyi demokratikleştirmek vizyonu da taşıyor. İkincisi de şu, bu büyümeme hareketi İspanya'da özellikle hani formal ya da informal kurumsallaşmış olan hareketin o parçası, özellikle Research and Degrowth, araştırma ve büyümeme kolektifi etrafında. Onlar Podemos'a mesela 10 tane politika önerisiyle gittiler. Yani siz bir ekonomik program oluştururken büyümeyi, eleştirmeyi de için içine katmak zorundasınız. Ve bu politika eleştirileri aslında tam da yani ne bileyim kapitalist üretim ilişkilerini böyle bir toptan değiştirmeden ya da değiştirene kadar diyelim yapılabilecek şeyler olduğunu da gösteriyor. Bunlardan ilki ki Yunanistan için de geçerli olabilecek olan kamu borçlarının silinmesi ya da tekrar müzakere edilmesi. Yani borcumuzu ödememiz için büyümemiz gerekiyor en azından şeyini, zorunluluğunu ortadan kaldırmak. İkincisi ki bu kitapta da geçiyor, çalışma saatlerinin yani şimdi bu istihdam, demin Fikret'in de söylediği, istihdam yaratmak için büyümek gerekiyor zorunluluğunu yine çok sorgulanmayan ve önümüze konan biraz ortadan kaldırmak için de var olan ekonomik yapı içinde yani büyümeden, illaki büyümeden yani ya da gayri safi milli hasıla büyümeden istihdam yolları yaratılabilir mi? Bu açıdan yaptıkları öneri Podemos'a iş saatlerinin paylaşılması yani iş paylaşılması, work sharing. Ayrıca bir istihdam ki yani bu sistem içinde üretilen istihdam da güvencesiz ve esnek istihdam oluyor zaten. Yani bu da ayrı bir bahis ama öncelikle herkese bir temel gelir desteği verilerek vatandaş geliri gibi ki bunun da hesaplaması yapılmış. Yaklaşık 400-450 ila 550 avro gibi bir vatandaşlık geliri çok büyük bir vergide yani alınan toplanan vergilerle çok büyük bir artış olmadan verilebiliyor İspanya'da. Bunun üzerine bir takım çalışmalar yapmışlar. Artı bunun üzerine work sharing yani çalışma saatlerinin herkes için bir kısım azaltılması ama özellikle maaşları daha yüksek olan kesimin azaltılarak bir anlamda bir maaş dengesini sağlanması ve bu anlamda ve yani o artığında paylaşılarak istihdam yaratılması gibi bir öneri yapmışlar. Bunlar Podemos'a evet. yapılan öneri. Peki Podemos bunları benimsiyor mu? Nedir durum? Açıkladıkları ekonomik programda öyle bir benimsemiyorlar aslında. yani bu önerilerin içinde şey de var. Bir hani temel gelir desteği dediğimiz vatandaş gelirinin yanı sıra bir azami gelir de var. Yani bir gelir sadece asgari gelir değil bir azami gelir limiti de konması var. Emisyonların ve yani daha doğrusu çevreye ekonominin çevreye verdiği zararın belli göstergelerinin belli limitlerde tutulması da var. Podemos programında yani yok. Açıktan benimsediği bir şey yok ama yani bazı yerleri de muğlak bırakmış durumda. O yüzden hala umut var diyebiliriz. Şimdi belki burada altının çizilmesi gereken bir nokta da hep böyle etrafında dolaştık. Gelir ve servet dağılımının yeniden düşünülmesi gerektiği. Yani eğer büyüme eksenli bir yapıyı sorgulayacaksak bu sorgulamayı aynı zamanda büyümenin meyveleri kime gidiyor, nasıl gidiyor, nasıl dağıtılıyor? Bu soruyu da sormamız lazım. Şunu da görmemiz lazım ki yine Avrupa ve Amerika örneklerine baktığımız zaman hep söylene gelen büyüme sayesinde yoksullukla mücadele edeceğiz, edebiliriz argümanı aslında hiç boş bir argüman. Çünkü yine elimizdeki veriler şunu gösteriyor ki birçok ülke büyüme yaşarken aynı zamanda yoksulluk oranlarını da arttırmış durumda. Yoksulluk belli bölgelerde daha yoğunlaşmış durumda. Yani dolayısıyla gelir dağılımını bir keresinde ve aynı zamanda servet dağılımını düşünmeden büyümeyi sorgulamak biraz eksik bir iş oluyor. En başta Bengi'nin söylediğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Büyümeme, şu anki bütün her şey aynı devam etsin, sadece biraz frene basalım değil. Büyümeme aynı zamanda tüm sosyoekonomik politik ilişkileri tekrar bir gözden yeniden geçirmeyi, yeniden yani kurgulamayı gerektiriyor. Ben bir de şeyi de sorayım burada Fikret. Yani bu Akmasa'da damlar filan diye adlandırılabileceğimiz trickle down hikayesi de burada değil mi? Yani büyürken nasılsa alt, orta ve alt kesim gelirlere de bu yansır. Hep beraber kalkınır, müreffeh oluruz filan anlayışını da içeriyor galiba. Evet, evet. Yani tabii ki. Ama işte belki zaten bu en bence büyümenin toplumun her kesimi tarafından. Yani belki bir ekonomik büyüme olduğu zaman buradan birincil olarak fayda sağlanmayacak olsa bile hani daha iktisadi açıdan daha marjinalize olmuş alt sınıflar tarafından da benimsenmesinin en büyük nedeni bu akması da damlar trickle down yani bir büyüdüğümüz zaman hepimiz bir derece ihya oluruz. Bize evet. de bunun faydaları gelir fikriyatı. Şimdi bunu aslında ne bileyim sosyal devletin belki sosyal refah devletinin dünya üzerinde daha geçerli olduğu dönemde 45'ten 70'lerin ortasına kadar diyelim böyle bir şey olduğunu söylemek mümkün bir derece. Ama işte bu da büyümenin kendisiyle değil ekonominin ne tür kurumlarla ve ne tür ilişkilerle düzenlendiğinin aslında bir getirisi. Keza 80'lerden sonra trickle down olmuyor da immiz rising growth yani sefilleştiren büyüme evet. Deniyor. Hatta işte 2000'lerin başında Amerika'daki büyümenin jobless growth yani istihdam yaratmayan büyüme olduğuna dair de bir mutabakat var mesela iktisatçıların arasında. Yani büyüme gayet bir takım kesimleri ve genellikle zaten bir takım kesimleri sefil ederek büyüme oluyor. Bir şeylerin pahasına büyüme oluyor. Ama toplumun çok daha geniş bir kesimini sefilleştirerek ve gelir dağılımı uçurumunu iyice kötüleştirerek büyüme olduğu son dönemlerin büyümesi birazcık öyle. Yani sosyal refah devletinin o büyümenin paylaşımını birazcık daha adaletli yapacak kurumların ortadan kalkmasıyla zaten mesele çığırından çıkıyor. İki şey daha belki geçerken aydınlatmakta yarar var. Bir, gelir dağılımı bozuldukça yüksek gelirli kesimin alt gelirli kesimler belki bize saldırır diye inanılmaz bir endişe ve terör korkusu içerisinde. Güvenlik devletine. Evet, güvenlik devletine, özel güvenlik şirketlerine inanılmaz kaynaklar aktarılması söz konusu. Türkiye'de de bunun örneğini gördük. Son 15 yılın en hızlı büyüyen sektörü, özel güvenlik sektörü. Dolayısıyla yani işte parayı daha fazla alanlar, servetleri daha hızla artanlar aynı zamanda bunları aman bir şey olur diye korumak konusunda da çok fazla endişeliler. İstanbul'da da görüyoruz, diğer kentlerde de görüyoruz. İşte güvenlik kameralı sitelerde yaşayanların sayısı artıyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. İkinci noktada büyüyoruz da mutluluğumuz artıyor mu? Yani bütün bu işleri yapıyoruz. Çok temel eyvallah. Mesele. İşte yani çevrenin de çok ciddi tahribatını beraberinde getiriyoruz. Hani bütün bunlar değiyor mu? Almanya mutlu mu mesela? Yani Yunanistan karşılaştırmasında hep bir Almanya çıkıyor ya karşımıza. Almanya'da insanlar mutlu mu? O yüzden mi Pegida ortaya çıkıyor mesela? Şimdi işte burada böyle happiness, mutluluk endeksleri var. İşte anketlerle sübjektif sorular soruluyor. Tabii bu ne kadar yansıtır mutluluğu bunu tartışabiliriz. Ama en azından hiç yoktan yere bir veri ise bu. Bu endeksler 2. Dünya Savaşı'ndan beri artmamış. Artış göstermiyor. Halbuki yani gelir inanılmaz artmış Avrupa'da. Yani bütün bu patırtı gürültü, bütün bu kavga, çevreye verilen bütün bu maliyet neyin karşılığında yapılmış durumda? İşte biraz da belki orada insanların yani kafasında çıkan görüntü işte biz bir şekilde daha zenginleştiğimizde daha mutlu olacağız görüntüsü. Hani belki tabii ki çok alt seviyelerde yaşayan, alt seviye gelir seviyelerinde yaşayanlar için temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir gelir artışının önemi tartışılmaz ama belli bir seviyenin üzerindeki gelirin zamanında Veblen'in conspicuous consumption dediği nasıl çevireceğiz böyle şatafatlı tüketim ona dönmüş gösteriş için yapılan evet. Tüketim evet. Belli bir sosyal statünün ve bunun tabii muazzam politik yansımaları filan da üzerinde konuşmak lazım. Daha yeni bir haber okuduk, işte 2 gün oluyor filan, bu Koch biraderler Amerika'nın ve dünyanın en zengin insanı, ikisini bir arada alırsak en zengin insan oluyor bunlar. Ve tamamen $890 milyon ayırmışlar son seçimlerde etkili ya, olmak evet, üzere. Evet. $1 milyar sadece bir seçimde birkaç adaya verecekler yani. Bir başka haber daha vardı, araştırma da vardı. Gallup'un yaptığı bir araştırma. Dünya geneline bakmışlar. Afrika'nın %75'i, Asya'nın %63'ü, bu çatışmaların devam ettiği bölgelerin hakim olduğu yerlerden bahsediyoruz. 2015 yılının 2014'e göre daha iyi geçeceğine inanıyorlarmış. Nijerya'da ankete katılanların %85'i bu Boko Haram'ın köyleri basıp 2000'er insanları öldürdükleri yerden bahsediyoruz bu sefer de. 2015 yılının kendileri için daha iyi geçeceğine inanıyormuş %85. En karamsar ülke ama Lübnan'mış. O da %26 ile 2015 yılının kendileri için iyi geçmeyeceklerine inanıyorlarmış ki Ocak ayındaki ilk gelişmelerde bunun en belirgin habercisi galiba, göstergesi. Ay canım. depresyona sokacağım bizi buradan çıkarken. Yani bir yandan evet, yani büyümenin toplumsal bir şeyi olduğu, yani ikna kabiliyeti olmasının ötesinde belki birazcık da pasifize edici bir şey de olduğu doğru. Yani bir şey var, inanç var yani büyüme ve işlerin iyiye gideceğine dair, ama işte büyümenin aslında bütün bu musibetleri başımıza getirdiği hem siyasi, demin bahsettiğiniz gibi yani kanallarla bir şekilde, hem de yani çevre yıkımı ve evet, daha gezegen üzerinde orada, olduğunu. O konuda da müthiş bir rapor çıktı yeni. Yani son 60 yılda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte bütün bu büyümenin de gerçekleştiğini konuştuğumuz dönemde gezegenin neredeyse tamamen kırılma noktasına getirildi. Bütün canlılarıyla birlikte, bitkiler ve şeyler. İşte sonda 70'ten bu yana 40 yıl içinde omurgalıların %52'sinin yok olduğu gibi, yani insanın telaffuz bile etmeye cesaret edemeyeceği korkmuşluklar var yani. Bir de insanların adaptasyon kapasitesi çok yüksek tabii, böyle inconvenient gerçekleri görmezden gelip yani başka şeylere inanma şeyi, yani insanların değil sadece grupların da. Yani şimdi neden mesela Afrika'dakiler hala 2015'inde yani, ya da yani bir takım felaketler yaşamış insanlar, yani bunun çok daha farklı ölçeklerde, farklı şekillerde felaketler devamlı yaşanıyor yani. Evet. Aslında insanların, toplulukların adaptasyon kapasiteleri çok güçlü aslında. Yani bir şey bitiyor, başka bir şekilde, yani bir şekilde hayatta kalınıyor ve yani onun, yani adam, o yüzden ayaklanılmıyor bence böyle yeni şey bir olarak. Kitap çıktı yani. Onu da ben bitireyim, konuşuruz. İnsanların beyninde bu söylediğin şey Bengi, niye ya neden şeyi kabul edemiyor insanlar? Adapte, senin deyiminle adapte, ama adamın şeyiyle de yani reddetme şey, iklimle ilgili mesela herhangi bir şeyi yok saymasının çok ilginç bir analizini yapmış nörolojik olarak filan da. Bunu bakalım, evet. ben biraz kitaba döneceğim, zaten çok az vaktimiz kaldı ama belki 2 hafta sonra devam edebiliriz tabii. Şimdi kitabı tekrar ben şey yapayım. Degrowth, a Vocabulary for a New Era. Yani işte büyümeme ya da planlı ekonomik küçülme, yeni bir çağ için bir dağarcık gibi çevirebiliriz ismini. Rahatlıcı'dan çıktı. 2014 yılının Kasım ayında. Derleyicileri Giacomo Dalisa, Federico De Maria ve Yorgos Kallis. Bizim de arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da aynı zamanda. Yani beraber çalışmalarda da bulunduğumuz. İspanya'da Otonom Üniversitesi'nde bir İKTA, Çevresel Bilimler ve Teknolojiler Enstitüsü diye çevirebiliriz. Akademisyenler. Şimdi kitabın tam da böyle demin bahsettiğimiz şeylere de dokunuyor. Kitabın giriş kısmında bahsettikleri şeylerden bir tanesi, tabii yani fikri tanıtıyorlar ve bugün büyümeme hareketi de diyebiliriz. Yani hem akademik anlamda hem toplumsal muhalefet anlamında büyümeme hareketi nerede ve nereye, köklerini nerede bulabiliriz gibi bir girişten sonra birazcık büyümeme literatürü üzerine, büyümeme üzerine yazan, çünkü böyle bir bütünlüklü, yekpare bir büyümeme literatüründen bahsetmek de mümkün değil aslında. Çünkü büyümenin eleştirisinden gelen, küçük güzel, daha küçük güzeldir bari bir yerlerden gelen, felsefe tarafından gelen, iktisat tarafından gelen falan bir sürü aslında muhalif ses var ve büyümeyi sorgulayan. Bu literatürü birazcık nasıl diyeyim, derlemişler ya da literatürde ortaya çıkan bir takım temalardan bahsediyorlar giriş kısmında. Büyümenin sınırları ilki, ilk tema. Ve zaten hani bu programda da bol bol bahsettiğimiz bir sürü şey var. Yani hiçbirisi yeni değil. O yüzden hepsini belki söylememek lazım. Ama bir şu var. Büyümenin yani doğası gereği adaletli olmadığı. Çünkü büyümenin aslında bir yandan da demin konuştuklarımızla da ilgili doğanın ve özellikle kadınların ücretsiz emeğine çok temelden sömürerek gerçekleştiği modern zamanlarda büyümenin fikri var. Şimdi bir bakım ekonomisi, yani özellikle kadınların ya da ekseriyetle kadınların üzerinde olan ve çocukların kadınların ve çocukların üzerinde olan bir bakım emeği ve bakım ekonomisi, bunu hasta ve çocukların bakımından toplumsal hayatın yeniden üretilmesi, yani işte yemek hazırlanması, evin temizlenmesi gibi bütün bu aslında görünür olmayan, gayri safi milli hasıla değerleriyle de ölçülmeyen ama çok ciddi değer yaratan, hepimizi yeniden üreten, hepimizin ertesi güne tekrar işe gidebilmemizi, okula gidebilmemizi, hayata devam edebilmemizi sağlayan bir bakım sektörü var. Ve bu sektörü tarihsel olarak da baktığımız zaman aslında ne bileyim kapitalizmin krize girdiği zamanlarda, ekonominin krize girdiği zamanlarda, büyümenin yavaşladığı zamanlarda bu sektörün böyle sıkıştırıldığını görüyoruz. Yani bir takım daha önceden mesela devletler ya da kamu tarafından verilen bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi demek, bu hizmetlerin de ekstra bir yük olarak aslında bakım emekçilerinin üzerine gelmesi demek. Bu birinci boyut. İkincisi müşterekler. Yani doğanın yaptığı emeği de sömürüyor diyorum. Bunun bir boyutu mesela müşterekler. Yine sadece krize girdiği zaman değil ekonomi ama bir birikim aracı olarak, bir büyüme aracı olarak. Şimdi büyüme dediğimiz zaman ne? Bunun aslan payı yatırım yapılması, şimdi istihdam yaratılması, şu bu hep yatırım yapılmasına bağlı şeyler. Yatırımı kamu artık yapmıyor. Bu demek ki özel sektörün yatırım yapması ve Türkiye'de de gördüğümüz aslında özel sektör madene, inşaata yatırım yapıyor. Bunlar da aslında çoğu zaman müştereklerle, yani ortak zenginliklerimizin çitlenmesi ve el konulmasıyla beraber giden şeyler ki tarihsel olarak büyüme aslında bu yolla, yani Marx'ın ilk birikim dediği, primitive accumulation dediği müştereklerin çitlenmesiyle beraber gidiyor. Yani ve o da bir sürü başka musibete yol açıyor tabii, yani hani bunun detayını da tartışmak mümkün. İkincisi bu büyümenin şeylerinde Fikret'in bahsettiği az önce, yani büyümenin sınırlarından bahsederken kitabının giriş kısmında bu mutluluk endeksi ve işte gösteriş için şeyden bahsediyorlar, tüketimden ve bu anlamda işte toplumsal sınırları büyümenin. Çünkü gösteriş için tüketime girdiğiniz zaman aslında büyümenin bir sınırı yok. Yani ben bu kadar tüketeceğim. Sen benden birazcık daha fazla tüketmek isteyeceksin. Ben senden daha fazla tüketmek isteyeceğim. Yani bu anlamda bir... Evet, orada çok enteresan. İhtiyaç neye göre belirleniyor? İhtiyaç, işte Ömer Madra'nın son telefonu ne? Ondan daha iyisini alayım. Yani karşı tarafa bakarak ben kendi bir anlamda tırnak içinde mutluluğumu belirliyorum. Bu da Mengi'nin dediği gibi sonsuz bir mutsuzluk getiriyor. Evet. Yani bitirirken şeyi de belki Syriza'nın bu son bugün açıklanan özelleştirmelerin üzerinde de konuşabiliriz. Evet. De gelecek haftalarda da nasılsa çok güncel bir konu olacak yani. Peki. Evet. Yani hem kitabı hem evet, de. Evet, tabii. Yani bence de beraber zaten konuşulması lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. bir aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Konuğumuz derken de Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı programcımız Faruk Pekin. Faruk Pekin'le yeni yayınlanan iletişim yayınlarından Kapadokya, Kayalardaki Şiirsellik, Gezi Rehberini ve daha önce yayınlanmış olan Çözüm, Kültür Turizmi başlıklı kitaplarından kalkarak durumumuzu biraz konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz, aslında konuğumuz sayılmaz, Faruk Pekin'le beraber. Hoş geldin Faruk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, elimizde yeni yayımlanan Kapadokya var. Kayalardaki Şiirsellik, Gezi Rehberi iletişimden. Ama daha önceden de çok iyi bilinen, gene iletişimden yayımlanmış olan Çözüm, Kültür Turizmi kitapları da vardı. Burada yıllarca da Canan Pak'ı da burada analım. Uzun boylu gezi programlarını da yürüttünüz. Belki ileride tekrar bunları da canlandırabiliriz. 20 yıl oldu. İnşallah. Açık radyoda. Evet, şimdi tabii mesela ben daha geçenlerde şeyi okurken, bu Siriza'nın zaferiyle ilgili bir yazı vardı. Seçimden hemen önce yazılmış ama artık geleceği belliyken ve mesela bu korkunç yıkım ekonomisinin, neoliberal ekonominin sonucunda bütün turizm, Yunanistan'ın meşhur turizminin de Türkiye gibi bir yere doğru kaymakta olduğunu söyleyen bir ibareye de rastladım. Bunu da öncelikle sormak istedim, yani Avro'ya girmesi vesaire. Dolayısıyla Türkiye çok daha cazip bir, düşük fiyatlarıyla cazip bir yer halini aldı diyordu. Doğru mu? Doğrudur. Bu tabii sadece 1-2 yılın sonucu değil, uzun zamandır gelmekte olan bir sonuç. Ben yaklaşık 30 yıl kadar önce kurumsal olarak bu turizm işine yeniden girdiğimde şöyle bir gerçek vardı. O zamanlar işte bize 5 milyon falan turist gelirdi. Yunanistan'a 7-8 milyon gelirdi ve çoğunlukla da Amerika yolcusu açısından düşündüğümüzde, ABD yolcuları düşündüğümüzde hep onlar Yunanistan üzerinden bize gelirdi. Evet. Bu şeyde çıktı ortaya. Çernobil sorunu çıktı. Çernobil'den sonra birdenbire Türkiye ve Akdeniz aslında veto yedi. Özellikle uzak müşteriler açısından Amerika'yı kastediyorum. O zaman anladık ki yat turizmi dahil meğer Yunanistan üzerinden bize gelirlermiş. Öyle bir olgu vardı. Ama birdenbire Türkiye'nin lehine makas açılıverdi. Türkiye'ye gelen turist sayısı hızla arttı. Bu arada doğru yanlış politikalarla Türkiye'de turizme çok büyük yatırımlar yapıldı. Ama özellikle son birkaç yıl içerisinde ekonomik bozulmayla birlikte makas büsbütü başarılı. Yalnız bunun bir tarafı daha var. Eğer batı tarafını dikkate alırsak, biraz da Çeşme'yi falan dikkate alırsak, çok sayıda Türk yolcu öğle yemeği yemeye gidiyor adaya. Evet. O da bir gerçek yalnız. Çünkü daha ucuz ve daha güzel yemekler diyorlar, çıkıyorlar. Şimdi ben Ayvalık'ta da bunu gözlemlemekteyim. Yani kendi memleketimde çok yüksek sayıda Midilli'ye 45 dakikada falan gidiliyor. Gidip orada günü geçirip geliyorlar yani. 30 yıl kadar önce bizim Danimarkalıların biraz sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz bir girişim vardı. O da şu. O zamanlar Yunanistan 7 milyon turist getiriyordu. Türkiye 5 milyon turist getiriyordu diyelim. Toplam 12 milyon yapıyor. Eğer Yunanistan ve Türkiye kendilerini ortak pazarlarlarsa bu rakam 15, 18, 20 milyona çıkıyordu. Güzel bir şey. Belki yeniden başlayabilir. Ha, belki evet. Birlikte mesela satış. Bu ilginç bir şey olabilir. Şu anda Türkiye uzak yolcular. Brezilya pazarı iyi Türkiye açısından. Brezilya, hatta Arjantin, Meksika ve tabii esas olarak ABD turistleri. Bu biliyorsunuz Amerikan turistleri. %10'larda hala pasaport sahibi falan filan. Belki orada yeni bir şey yaratılabilir. İki ülke birlikte satarlarsa çok daha fazlaya gelir. Tabii bizdeki hava ne olur bilemiyorum. Milliyetçilerine onu da bilmiyorum. Evet, yani, ben de. Böyle bir ihtimal var ama. Evet. Yani ikisi ortak satarsa çok farklı bir çok ilginç. Yani evet. Davutoğlu birlikte Türkiye'ye davet etmiş zaten. Mesela Çipras'ı yani bunu öneriler arasında getirmek makul olur. Olabilir. Evet. Peki bu konudan ben bir de çok daha yani bunun da ötesinde derinliği olan bu kültür turizmi kavramı içinde yani sürdürülebilirlik kavramını da biraz tartışmak istiyorum. Şimdi şöyle, aslında üç yönü var bu işin. Bir kere bir tanesi, bu turizm sonuçta bir ekonomik faaliyet. Bu anlamda bir kere profitable olmak zorunda. Karlı olmak zorunda. Karlı olmak. Ama bu işin bir yönü. İki yönü daha var. Bir tanesi sürdürülebilir olması, sustainable olması. Ama daha da önemlisi gelecek açısından responsible, yani sorumlu olması. Bu iki yönü, şimdi sürdürülebilir de ekonomik alanı kapsıyor aslında. Sadece ekonomik alanı değil. Yani sürdürülebilir olursan sen karlı, profitable olmaya devam ediyorsun. Ama öbürü sorumlu olma çok daha uzun vadeli bir olay. Ve bu üç yönü dikkate almayan bir turizm sonunda çökmeye mahkum. Hmm. Ve mesela özellikle de son zamanlarda daha da bunun çevre maliyetinin tamamen dışsallaştırıldığı öngörüldüğü için iyice dışarıda bırakıldı. Kapadokya kitabından yola çıkalım. Hemen bir şey yapayım, bir örnek vereyim. 2013 yılında 300 bin kişi balona binmiş Kapadokya'da. Şu anda Kapadokya'da hemen hemen 25 şirkete ait 200 dolayında balon var. Sabahları 100, akşam üzeri de 50 balona kadar uçuş veriliyor. 2013 yılında 300 bin kişi balona binmiş. 2014 yılında bu rakam 450 bin. Bir tek yıl içinde %50 artmış öyle. Evet. Yarı milyon kişi. Bütün herkes her tarafta balon fotoğraflarını görüyor. Evet, harika şey, onlar falan gibi geliyor. Tabii sen de bu arada artık ben... İlk iki balonu falan filan bildiğim için, 100 balonlu da çıktığım için karene balonsuz bir Kapadokya sokamıyorsun artık. Yukarıda sokamıyorsun, aşağıda da gölgesi düştüğü için balonsuz bir şey çekemiyorsun. Bu işin bir yönü. Çok ama iyi. Öbür yönü yani hemen hemen 250 futbol alanı büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu balonların uçtuğu az buz bir yer değil. Şimdi bu anlamda şöyle demek lazım. Yani 20-25 bin balon uçuşu demektir bu. Şimdi birdenbire hemen bunun sıvı propan gazı sonucunu düşünelim. Evet. Ama bazı şeyler söyleyebilirim. Bu 200 50 şeyden futbol sahası büyüklüğündeki balonlar uçtuğu alanda artık yabani kuş falan filan kalmadı. Yabani kuş kalmadığı gibi artık tilki, tavşan falan da görünmüyor. Somut bir gerçek bu. Yani şimdi burada hem sürdürülebilir olma hem sorumlu olma da devreye giriyor. Tamam, çok iyi para kazanılıyor. Yüksek fiyatlarla uçuşlar var. Ama böyle bu. Yani bunu bir örnekti bu. Kapadokya'da başka yanlışlar daha var. ATV'ler var, bilmem neler var. Çünkü Kapadokya narin, kırılgan bir yer. Tüf, kırılgan. Evet, kitapta da zaten şeyi de anlatıyoruz. Tarih öncesinden başlayarak nasıl bir... Bir ara Konya, Kayseri yani arasında alçak uçuşlar söz konusu oldu. Hemen itirazlar ettik. Yazılar yazdık bazı yerler. Aman aman alçak uçuş olmasın, bu Kapadokya üzerinden geçiyor. Aman bir de bu alan sadece... ufacık bir Göreme, Avanos şeyden ibaret değil. Beş tane ili kapsayan bir yer orada. Şimdi yani Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde. Evet. Beş ili birden kapsayan kocaman bir bölge. Bu bölgede ister istemez her şeye dikkate almak zorundasın. Orası UNESCO'nun tarih mirası listesinde. Hem doğal hem tarih üstelik. Demek ki göz bebeğimizi bakacağız. Artık bizim de malımız değil. Tarih mirasına girdiğine göre bütün dünyanın malı olmuş. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Para her şey olmuyor işte. Evet. Şimdi tabii tam da bu konuda daha dün okuduğumuz bir haber vardı. Burada Açık Gazete'de de kısaca değindik. Yanıma almamışım notunu ama. Yani sit alanları kavramının, tarihsel sit alanı kavramının yeniden çok daha esnek düzenlenmesiyle ilgili bir kararname çıkarılması üzerine bir haber verdi. Şimdi belki Can bulabilir mi bilmiyorum. Bu tabii biraz önce konuştuğumuz açılardan bir felaket habercisi olabilir. Yani mevcut sit alanı olarak korunmasına çalışılan iyi kötü yerlerin de inşaata ve başka faaliyetlere açılmasına kapı açacak diyordu o haberde. Geç bile kalındı. Yani bu tedbirin hızla gelmesi gerekiyor. Şimdi tamam, Kapadokya'daki yabancı turist sayısı sandığımız gibi çok hızlı artıyor falan değil. Türkiye'de şu anda kültür turizmi cidden sorunlar yaşıyor. Ben 2013 rakamlarına göre bir hesap çıkarmıştım. Hemen hemen 1980'li yılların sonunda, yani Birinci Körfez Savaşı'ndan önceki kültür turisti sayısı hemen hemen aynı. Kapadokya'ya gezen yabancı turist ama. Yabancı turist sayısı aynı. Fakat yerli gezgin sayısı da hızla artıyor. Dolayısıyla bu ören yerlerini çiğneyen insan sayısı hızla artıyor. Özellikle Kapadokya gibi yerlerde, küçük kiliseler olduğu yerlerde giren çıkanın fazlalığı, nefes, freskolar, duvar resimleri, oradaki tahribat falan çok önemli. Ben bu kitabımda çok özel bir şey önerdim. Dedim ki ileride, uzun vadeli düşünmek gerekiyor, ileride ciddi trafik sorunları çıkarmayacak bir yerde, yoğunlaşmayı da dikkate alaraktan öyle bir yerde biz kopya kilise yapalım. Kopya, ha, Lascaux'da yapıldı. Evet, abi, evet. Değil mi? Biz orada kopya ben kilise yapacağız. Mesela en baba kiliseleri var. İşte efendim Tokalı Kilise, Elmalı Kilise, tabii ki Karanlık Kilise. Bunlar çok güzel kiliseler. 5 tane Karanlık Kilise. Alın size işte inşaat için yeni bir faaliyet alanı. Efendim 3 tane Tokalı Kilise. Oraya rehber grubunu alacak. Sere serpe anlatacak. 3 saat anlatsın. Bütün becerisini ortaya koysun. Sonra zaten fotoğraf çekme yasağı geldi artık. 2 dakikalığına, 3 dakikalığına Elmalı Kilise'ye girip çıkacak. Çok iyi olacak. Esasını da görecek. Sahtesini göstermenin bir anlamı yok. Evet. Ama sahtesinde daha çok zaman harcayabilir. Sahtesinde fotoğraf çektiği kadar çeksin. 3 yılda bir boyarız onları yeniden. Hiç önemli değil. Rahatlasın. Fotoğrafını da çeksin. İçine sindire sindire gezsin. Sonra gitsin. Deyip bir girip çıksın. Nasıl karşılandı bu öneri? Vallahi kimse ciddiye almadı. Bak şimdi Hindistan'da, ben... Hindistan'da başladılar. Öyle mi? Ajanta mağaraları. Ajanta. Biliyorsunuz. Budizmin, daha doğrusu dünya resim sanatının en güzel örneklerini içeriyor. Evet, birlikte orada gezmiştik. Orada aşağıda birlikte, evet, gezdik. Hatırlarsın. Peki, aşağıda şimdi orada yaptılar. Ben öyle mi? Bunu bir ilk defa duyuyorum. Ben ilk şeyi duyduğum zaman Fransa'daki bu işte mağara sanatının en ilk örneklerinden Lascaux ve Dordogne mağazalarında hemen kopyasını yaptıklarını ve doğrusu ben bu. Bana önce bir tuhaf gelmişti. Yapaylıkla nasıl uğraşıyor diye. Sonradan düşününce tabii başka bir yolu olmadığını da anladım. Şimdi Hindistan ve Çin halkları gezmiyordu. Gezmeye başladılar. Yalnız bunlar rakamları korkunç. Evet. Çin neredeyse 1,5 milyar. Öbürü 1,3 milyar. Evet. Şimdi ben eskiden giderdim Taç Mahal'e. Sen de hatırlarsın. Çok az insan vardı orada. Evet. Abi şimdi 10,000 kişi. Yani bir anda 3,000 kişi gezdiği oluyor. Bir anda 5,000 kişi gezdiği, evet, oluyor. Hadi biraz daha kaldıracak. Ayasofya çok büyük. İçine 40-50 grup sığabilir. Ama Topkapı Sarayı harem öyle değil. Ama Ayasofya'da bile öyle bir tehlike var. Var, galiba. Olmaz olur mu? Mutan Yeli mesela bahsetmişti. Çok ilginç, evet, yani. Hala bize burada gemiler diyorlar. Hala İstanbul'da kruvaziyer yasağı gelmedi. Ben kitabımda da anlattım bunu uzun uzun. Bir kruvaziyerin İstanbul'a bıraktığı gelir ile bir zengin ailenin, 6-7 kişilik, 8 gibi zengin ailenin İstanbul'da bir hafta geçirmesinden elde edilen gelirin aynı olduğunu söylemeye çalıştım. Bir aile boyu evet geldi İstanbul'a, çok iyi bir otelde kalıyor, çok fazla para harcıyor, onu bu da alıyor falan filan, gidiyor dönüyor bir aile, öbürü koca bir gemi. Nasıl sen yani ortalama gemilerde, şimdi kızabilir bana kruvaziyer şirketi sahipleri de, ben bir şey anlatmaya çalışıyorum ama karşı çıkmıyorum. Kruvaziyer turizminin şeye çok bir katkısı oldu İstanbul'a bir ara, biliyorsunuz yani 30'lu 40'lı yıllar bir tek onlar gelirlerdi. Adana'ya gitsinler, Adana Hatay tarafında o kruvaziyer turizmi yoğunlaşsın, oraya biraz katkı verelim ama İstanbul'a artık gelmesinler. Evet, ben şimdi şeyi de buldu arkadaşlar, mesela bu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki doğal sit alanlarının yeniden tespiti amacıyla başlatılan bir çalışma olmuş ve mesela Marmaris Çevre ve Turizm Gönülleri grubu hemen bölgenin doğal güzelliklerini koruyan kalkan ortadan kaldırılmak isteniyor diye tepki göstermiş. Doğrusu çok şüphe yaratıcı şeyler bunlar. Çünkü başlandığı zaman önü alınamayacak bir süreçte, sürece de girilmiş oluyor gibi geliyor. Yani şu anda ne kadar böyle konuşuyor olsak da her an ciddi bir zarar getiriliyor. Yani bu öğren yerlerinin geleceği bir türlü ciddiye alınmıyor. Türkiye bu konuda çok şımarık davranıyor. Bonkör davranıyor. Çok var tabii bizde sitler, öğren yerleri. Oradan geliyor bu rahatlık ama bunu geleceğe nasıl taşıyacağız? İşte herkes falan filan diyor ama ciddi, şu an ciddi bir sorun var. Ve ekonomik olarak feasible hesaplar yapıldığında daha fazla kar bunları korumaktan geçiyor. Evet, yani bu sürdürülemez ve sorumsuzca bir davranış evet. durumuna giriyor. Faruk Bey, ben de şey merak ettim. Konuşmanızın başlangıcında Ukrayna'da meydana gelen Çernobil felaketinden sonra Türkiye'deki turizmde büyük bir etkilenme olduğundan o bahsettiniz. O çok oldu o zaman, evet. Yani şimdi de aynı bölgede olmasa bile gene turizm bölgelerinin tam ortasında neredeyse diyebileceğimiz bir alana yeni bir nükleer santral yapılması aynı. Planlanıyor Akkuyu'ya. Evet. Böyle bir risk altında böyle bir geçmiş varken, hafızalarda böyle bir durum varken turizmcilerin ve bu konuyla ilgilenenlerin tavrı nasıl peki bu Akkuyu'daki yapılacak olan santrali karşı? Şöyle, tabii turizm dünyasının da Türkiye'nin genel şeyinden nasıl diyeyim, yatırımcı dünyasından ya da işte iş dünyasından ayrı düşünmemek lazım. Çoğunlukla kısa vadeli şeyler, amaçlar, kısa vadeli çıkarlar öne çıkıyor. Oysa Akkuyu ve çevresi için öncelikle turizmcilerin karşı çıkması gerekiyor. Çernobil'de etkilendi dedim. Etkilenmede de o zamanlar yat turizmi ilk plandaydı. Evet. Otellerden önce yat turizmi çok evet. Etkilendi. Şimdi tabii turizm dünyasında acil çıkarlar ve geleceğin çıkarları öyle birinci önemli olmuyor. Ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. İşte bu sürdürülebilirlik dediğiniz konu da burada galiba geçerli oluyor. Evet, aynen. Aynen. Ve şeyi görmek gerekiyor. Daha fazla kar turizm alanında bu sürdürülebilir olmayla gelecek olan bir şey. Bunu bir gösterebilsek, bunu bir anlatabilsek tabii ki çok farklı olacak her şey. Evet. Yani tamam, ekonomik bir faaliyet, daha fazla kar amaç olmadı. Ama daha fazla kar yine buna bağlı. Sürdürülebilir olmaya, sorumlu turizm yapmaya. Hep bunu söylemeye çalışıyorum. Yani dünyada turizm hareketi gelişiyor. Herkes her tarafa gidiyor. Türkiye'ye gelsinler ama ille sayıyı artırmak için diye bir çabamız olmaması gerekiyor. Daha az çiğneyen insanla daha çok para kazanılabilir. Ben bu çözüm kültür turizm adlı kitabımda bunu anlatmaya çalıştım. Evet. 35 milyon turist gelmesin. 5 milyon gelsin. Daha fazla para kazanalım. Bu mesela mümkün. Geceleme sayısının artmasının evet. çok önemli aynen. olduğunu yazıyorsun aynen. ki aynen. bu çünkü vurkaç gibi oluyor o zaman. Aynen. Gidip bir balona binip gidiyor anlaşılan. Yani. Ya da otellere gidiyor. Açık büfede yemeğini yiyor ve otel dışına çıkmadan tabii, oradaki tabii. tatilini tabii. yapıp i̇şte tekrar ülkesine geri dönüyor. O zaten büyük bir tuzaktı maalesef. O dönemde turistik yatırımlara aşırı teşvik sağlama çabasıyla gelen bir şeydi. Tabii ki ciddi olarak şeyler orada aklandı. Karapalar orada aklandı falan filan. Ve biz ister istemez Türkiye'yi ucuzlattık. Türkiye ucuz gezdirilebilecek bir ülke değil. Bir adamın Londra'da 2 haftada harcayacağı paranın yarısına kadar parayla biz uçak dahil adamı 5 yıldız otelde konuklattırıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu yani otel dışına çıkmıyor. Gezen şu anda kültür turistinin de kalitesi düştü. Çünkü Türkiye ucuzladı. Daha yüksek gelir düzeyi olan daha entelektüel insan grubuna biz artık kültür turizmi satamıyoruz. Ya çok ilginç bir şey geldi bunu söyler söylemez aklına. Şu sıralarda otobüs duraklarında falan beklerken gördüğüm bir reklam var. Erken ayırtırsanız işte %50 indirimden yararlanırsınız diye. Oraya koydukları reklam şeyi karikatür koymuşlar. Tam bu söylediğin şeyi şimdi birdenbire dank etti. Yani son derece ucuz ve böyle süfli denebilecek bir şeyi tatil olarak onu söylüyor. Şambrellerle plajda dolaşan lumpen bir şeyi her anlatıyor. Her yerde bir örnek veriyorum. Butan örneği. Butan neresi? Evet. Butan işte Himalayaların dibinde ufacık bir ülke. 1 milyon nüfuslu elde etmemiz lazım. İşte meşhur krallık falan filan. Onlar şimdi ayrı bir taraf. Orada turizmce konuşuyoruz. Efendim diyor, turizm yapmak herkesin hakkı, demokratik hakkı. Gezmek demokratik bir hak. Özellikle sırt çantalıların da bir hakkı. Ama biz fakir bir ülkeyiz, turizmden para kazanıyoruz. Bize gelmesinler, başka yere gitsinler diyorlar. Ve Bhutan'da 4 gece konaklamak zorundasınız. Ve bu hemen hemen şeyden, nereden bakar, 200 dolardan 800 dolar minimum. Artı uçak. Tamam, bu belli. Ve bakıyorsunuz, ilgili insan geliyor. Yani Bhutan'a gitmek için giden insan Bhutan'a gidiyor. Bhutan'a gidiyor. Evet, bir de aynen. Şey, her şey birbirine bağlanıyor. Biraz önce konuştuğumuz, önceki programımızda, yani mutluluk endeksi, bu büyüme meseleleriyle ilgili Bhutan aynı zamanda dünyada mutluluğun endeks olarak kullanıldığı en ilginç ülke yani. Onlar birinci sıraya onu koyuyorlar. Burası da yaşadığı hepiniz. Evet. Türkiye'de de Antalya mı? Evet. Yani turizm de getiriyormuş galiba mutluluk. Öyle mi? Evet, Türkiye'de de Antalya geçiyor. Ama Bhutan bunu resmi politikasına dahil etti. Gayri safi milli hasıla yerine gayri safi mutluluk hasılasını esasını. Çok ilginç bir yerde. Şu anda o bu terim Bhutan kralının, eski kral, şimdi onun oğlu geldi işte şeyde, oğlu var şu anda. Onun adıyla biliniyor bütün dünyada. Girin, Grosslash Happiness, internete girin. Bu adam çıkıyor yani. Bunu söyledi bu adam. Evet. Bu çok, her şey birbirine evet. Bağlı aslında. Faruk Pekin, çok teşekkür ederiz. Yani bu konuların alışılmış kavramların dışında ele alınması gerektiğini gösteren en önemli şeylerden birisi. Bu Kapadokya kitabında da özellikle ve turizm çözüm. Önemli olan şey şu, ben masa başında teori falan yapmıyorum. Ben bu işin içindeyim. Evet. Fiilen içindeyim. Bir insanın deneylerinden çıkan sonuçlar bunlar. Çok basit yani. Evet. Fiilen yaşıyoruz. Yani fiilen bu kültür turizmi meselesinin içinden olan Faruk Pekin'le konuştuk. Evet, Faruk Bey çok teşekkürler. Ama son bir sorum var bitirirken. 10 yıl sonra durum ne olacak diye merak ediyorum. Ömer Madra'nın klasik sorusudur bu. Evet. Nereye gidiyoruz? Şimdi şöyle, 10 yıl sonra ben hala umutlu konuşayım. 10 yıl sonra bazı hataların bugünkü kadar kolay yapılacağına inanmıyorum. Çünkü sürdürülebilir olmazsa zaten out olacak. Eli mahkum. Bu sektör eli mahkum. Sürdürülebilir ve sorumlu olmak zorunda. Yoksa para kazanmayacaklar. Yoksa bitecek. Bitecek. Gezegen için de aynı şeyi söylüyorum. O kadar öyle 10 yılımız var mı bilmiyorum yani. Peki Faruk, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, size iyi yayınlar. Bitirirken Pink Floyd'dan Money çalalım dedik. Madem bu kadar para konuşuluyor ortalıkta. Rick Wright'ın doğum günü. Piyanist, klavyeci, vokalist ve şarkı yazarı. Pink Floyd'la uzun bir beraberliğinde olmuştu ünlü grupla. Onun doğum gününde dündü doğum günü 1943 ölüm yıl dönümü pardon. Onun üzerine 2008'de onu çalıyoruz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. wasn't the right. That geezer was cruising for cruising. Yeah. Açık Gazete.